Ja od pierwszego singla. Od pierwszego singla minęło czasu, w chuj w pizdę, ale cierpliwość popłaca, tu masz definicję. Syn gdyńskiej ziemi, w końcu łyknę kielich za to, że się nam kurwa biznes klei. Podwórka przestają pytać dziś ten dzień, nie dlatego, że rzuciłem to i odszedłem w cień. Szukam tego hajsu, tym muszę pędzić. Długo czekałem na ten moment jak flexi. Pracowałem na ten moment, czuję się lżejszy. Ty bez presji, ty dzwoń, czas na koncert. Kto tu potencjał zobaczył za dzieciaka? Wielka piona dla raka. Ty weź skręć coś i miej pewność, że twoja dotychczasowa playlista to już jest przeszłość. GDY kalko poligam jaką dziewczynko. W tej zwrocie nie ma panczy, to tylko intro. To tylko intro, ej Lanex. Tak to jest, Gdynia. Zaczynamy to. Yo. 2015. Podwórka pytają, kiedy płyta. Pozdro dla wszystkich, którzy macali w tym palce. Ej.